Κάθε μέρα ξεκινάμε με ένα τραγούδι για τα Χριστούγεννα, στη δική μας ατμόσφαιρα βέβαια. Ακούσαμε ένα κλασικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι στην εκτέλεση του John Bon Jovi. Ήταν το «Please come home for Christmas». Και εμείς παρουσιάζουμε, είπαμε, μέχρι το τέλος της χρονιάς, εδώ στο Βήμα FM, στην πρώτη ώρα τις μουσικές στιγμές που ξεχώρισαν το 2014. Στη δεύτερη ώρα, αυτή την εβδομάδα τουλάχιστον, εκτός από αύριο, επειδή υπάρχει έκτακτη επικαιρότητα όπως ξέρετε, στη δεύτερη ώρα έχουμε την Motown. Λοιπόν, μία από τις ευχάριστες στιγμές για μας και για όσους παρακολουθούν την καλή μαύρη μουσική ήταν όταν ένα βρετανικό ντουέτο έβγαλε τον Ιούλιο αυτό το άλμπουμ που λεγόταν Jungle. Όπως το όνομά τους. Στην διάσημη Excel Records. Say it. Αυτή λοιπόν είναι η Moderna Soul και πάλι από τη Βρετανία, η οποία έχει μια παράδοση σε μαύρα καλά άλμπουμ, αρχίζοντας από τους Foundations στη δεκαετία του 60, περνώντας μετά από τους Massive Attack και όλα τα άλλα. Λέγονται Jungle, είναι ντουέτο, είναι κάτι μεταξύ του Frank Ocean και Rudimental. Πατάν βασικά στην Soul και αυτό το ονομάζουν Moderna Soul. Ακούσαμε εκατοντάδες κυριολεκτικά άλμπουμ όπως κάθε χρόνο. Παίζουμε τις καλύτερες στιγμές του 2014 και μάλιστα όχι προσανατολισμένοι σε ένα μόνο είδος μουσικής. Θα παρακολουθήσετε εδώ όλο το φάσμα όσο μπορούμε βέβαια της μουσικής που βγήκε στις καλύτερες στιγμές του 2014. Είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία της μουσικής. Η δεκαετία του 80 του ανήκει και όχι μόνο. Μας άρεσε ιδιαίτερα από την κυκλοφορία των δύο άλμπουμ του Prince, το Art Official Age. Ο Prince στα καλύτερά του εδώ και καιρό με αυτό το άλμπουμ. Just go. You don't need to be rude. You don't need to be wild. Whatever you do, no compromise and done with style. The gold standard, crazy, amazing, upper echelon groove. The gold standard, crazy, amazing. Turn it up, let your body move. Turn it up, let me see that body move. Let me see your body move. Turn it up, let me see that body move. Let me see your body move. Turn it up, let me see that body move. Body, body move. Turn it up, let me see that body move. Στον ήχο είναι σήμερα ο Τρίφωνος Αγαπίου, στο τηλεφωνικό κέντρο Ηγωγό Αλεξάκη. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στείλετε στα διάφορα μέσα που έχουμε επικοινωνία, όπως το τηλέφωνο 211-365-9995 εδώ στο Βήμα FM. Τα SMS γράφετε Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010. Το email εδώ στο Βήμα FM πάλι, live@vimafm95.gr. Μπορείτε να ρωτήσετε οτιδήποτε για την ανασκόπηση που κάνουμε της χρονιάς. Επίσης στο Twitter από τις 4 στις 5, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο site από τις 4 στις 5 έχουμε ανεβάσει τους τίτλους με τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς σύμφωνα με την άποψή μας. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Αφήνουμε την μαύρη μουσική, την μοντέρνα soul, τον jungle και την παραδοσιακή του περίφημου Prince για να πάμε τώρα σε δύο γυναίκες που ξεχώρισαν και αυτή τη χρονιά με τα άλμπουμ τους. Η πρώτη είναι από τη Σουηδία, την ξέρουμε από το παρελθόν. Είναι η Λίκη Λί που έβγαλε ένα πολύ καλό άλμπουμ από τα καλύτερα της χρονιάς που λέγεται I Never Learn. Ακούμε λοιπόν το μόνιμο τραγούδι από το άλμπουμ της Σουηδέζας. Θα λέγαμε ότι είναι της εναλλακτικής σκηνής συνθέτης τραγουδοποιός. Λίκη Λί λοιπόν, I Never Learn. Έχει εξαιρετικές ενορχιστρώσεις στα κομμάτια της. Ακούσαμε την Licky Lee που είναι από τη Σουηδία. Είναι το άλμπουμ της του 2014, το τρίτο άλμπουμ της, το πρώτο το έβγαλε το 2008. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες γυναίκες του καιρού μας, επηρεασμένη από τον Neil Young, κάπως το καταλάβετε και από το τραγούδι που ακούσαμε αυτό, από This Mortal Coil, Beatles και Rolling Stones. Έτσι λοιπόν, οι μεγάλοι από το παρελθόν είναι τα πνεύματα που καθοδηγούν την Licky Lee που ακούσαμε. Μία άλλη τώρα που λέγεται Jenny Lewis, είναι και για αυτήν το τρίτο στούντιο άλμπουμ. Θα πρέπει να σας πω ότι για μία ακόμη φορά αυτό που είπα και χθες, ότι παρόλο που έβγαλαν πάρα πολλοί από τους παλαιότερους καλλιτέχνες άλμπουμ, θεωρούμε και αυτή τη χρονιά ότι οι νεότεροι είναι αυτοί που έκαναν τα καλύτερα άλμπουμ. Εξάλλου στους νεότερους πρέπει να προβλέπουμε για το μέλλον και όχι στους παλιούς. Σας θυμίζω μία δήλωση που έκανε έτσι για να σας βάλει να σκεφτείτε ότι η μουσική αυτή που παίζουμε σε αυτήν την εκπομπή εδώ και 40 χρόνια είναι βασικά μουσική που γίνεται από νέους για νέους. Και ο David Bowie είπε πριν από κάποιες μέρες ότι εγώ πια κάνω μουσική για γέρους. Για σκεφτείτε, δεν είναι αλήθεια αυτό? Ο David Bowie πλησιάζει τα 70. Ποιοι είναι οι οπαδοί του? Είναι γέροι. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε να κρίνετε τους νεότερους, θέλετε να τους κρίνετε με τα δεδομένα του 60, του 70, του 80 ή του 90. Θα πούμε βέβαια ότι δεν υπάρχει το πλήθος των ταλέντων της μουσικής που υπήρχε τότε, που μπορεί να υπάρχει, αλλά ίσως η νέα κατάσταση να μην τα αφήνει να βγουν, αλλά στους νέους ανήκει η μουσική του 2014. Έτσι λοιπόν, και σε αυτήν την ανασκόπηση θα βρείτε άλμπουμ καλλιτεχνών που είναι για τους εξιντάριδες, άλλα άλμπουμ είναι για τους σαραντάριδες και άλλα για τους εικοσάριδες. Jenny Lewis είναι ένα άλμπουμ, το τρίτο της στη σειρά. Ακούμε, ποιο να διαλέξω, να διαλέγουμε το κομμάτι Just One of the Guys. Πρέπει να σας πω ποιος είναι ο παραγωγός εδώ. Ο Ryan Adams. Ο Ryan, όχι ο Brian. Myself, all I Το τρίτο άλμπουμ λοιπόν για την Jenny Lewis, που βέβαια θα έλεγα ότι είναι πολύ προτιμότερο τα σχόλια για αυτούς τους νέους καλλιτέχνες να έρχονται από την γενιά των νέων αυτών καλλιτεχνών, χωρίς αυτό να μην δίνει το δικαίωμα και στους μεγαλύτερους να κάνουν τις δικές τους κρίσεις. Αλλά είπαμε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε πια στην εποχή μας μια καινούργια Τζόνι Μίτσελ ή μια καινούργια Τζοάν Μπαέζ ή μια καινούργια Αρίθα Φράγκλιν. Συνεχίζουμε μετά τις ειδήσεις με μια άλλη μουσική παρένθεση και μετά με τα άλμπουμ της χρονιάς. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε τώρα μια παρένθεση στις μουσικές στιγμές της χρονιάς, γιατί θέλω να μιλήσω για μια ταινία που παίζεται αυτή την εβδομάδα. Ελπίζω να παιχτεί και την άλλη εβδομάδα ώστε να την δείτε όσοι ενδιαφέρεστε για τον καλό ευρωπαϊκό κινηματογράφο, γιατί δεν είναι μόνο ο αμερικάνικος κινηματογράφος. Πιστεύω λοιπόν ότι το Foxcatcher, που έχουμε αναφερθεί ήδη, είναι μία από τις ταινίες που θα πρέπει να δείτε αυτή την εβδομάδα. Έχετε διαβάσει και τις κριτικούς και όλοι εκθιάζουν την ταινία αυτή, ιδιαίτερα για τους πρωταγωνιστές και πιο ιδιαίτερα για τον Steve Carell αλλά και τον Mark Ruffalo. Αλλά υπάρχει και άλλη μία ταινία η οποία έρχεται από την Ουγγαρία και είναι η ταινία που έχει υποβάλει η Ουγγαρία για τα Όσκαρ, που θα τα μάθουμε ποιες είναι οι πέντε ξένες ταινίες στις αρχές της νέας χρονιάς. Από όσες ταινίες έχω δει από αυτές που έχουν υποβάλει διάφορες χώρες, βλέπω ότι είναι μια πάρα πολύ δυνατή χρονιά, με βέβαια την ταινία από την Πολωνία να προηγείται, μάλλον να είναι σίγουρη μέσα στις πέντε και μάλλον θα πάρει και το Όσκαρ, έτσι νομίζω, δεν ξέρω, θα δούμε. Λοιπόν, ποια είναι η ταινία λοιπόν που πρέπει να δείτε? Παίζεται σε δύο μόνο κινηματογράφους, στο Πτή Παλέ και το Άστι, και λέγεται Λευκός Θεός. Η ταινία λοιπόν είναι από την Ουγγαρία, όπως σας είπα. Είναι η ιστορία ενός μικρού κοριτσιού και ενός σκύλου. Δεν μπορώ να σας την περιγράψω, γιατί είναι μια ταινία που εγώ ανάλογη δεν έχω δει, που στην Αμερική πιστεύω που έχουν κάνει και κάποια thriller, γιατί η ταινία ξεκινάει κανονικά και σε κάποια στιγμή γίνεται και σχεδόν thriller, χωρίς να είναι αυτό η αμερικανιά thriller. Πρέπει να την δείτε και να απολαύσετε κάποιες σκηνές που κυριαρχεί ένα από τα ωραιότερα μουσικά κομμάτια που έχει γράψει ο Λίστ. Αυτό το κομμάτι θα ακούσουμε για να σας κάνω να πάρετε να δείτε την ταινία που λέγεται Λευκός Θεός. Και λοιπόν, το κομμάτι που θα παίξουμε τώρα είναι από την ταινία αυτή που ακούγεται αρκετές φορές, γιατί παίζει ρόλο και στην εξέλιξη της ταινίας. Είναι η Ουγγρική Ραψοδία νούμερο 2 του Λίστ. Thank you. Ακούσαμε την Ουγγρική Ραψοδία νούμερο 2, όπως ακούγεται το κομμάτι αυτό αρκετές φορές, σε μια εξαιρετική ταινία που παίζεται αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα, Λευκός Θεός, ταινία από την Ουγγαρία. Λοιπόν, να πούμε ποιος ήταν ο πιανίστας. Ο πιανίστας και η εκτέλεση που διάλεξε ήταν από τον Μισελ Καμπανέλα, είναι Ιταλός πιανίστας, που έχει ειδικευτεί, από ό,τι διάβαζα, στις συνθέσεις του Franz Liszt. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια για αυτό το άλμπουμ. Ξέρετε την άποψή μου. Είναι από τους σπουδαιότερους μουσικούς της νέας γενιάς. Jack White, Lazaretto. Το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του Jack White. Θα πάμε στην ώρα με αυτό και μετά Motown.